الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين فضیلت او عظمت د قرآن کریم په تفصیلاتو سره بیان شو. کله چې چاته د یو شی فضیلت او غوروالی او ګټه معلومه شي، هغې د حاصلولو کوشش کوي، نو په اولنی درس کې د قرآن کریم عظمت او فضیلت دا بیان شو. په دویم درس کې بیا آداب متعلقه د قرآن کریم چې څوک دا غواړي چې زه قرآن زده کمه، نو هغې ته کم آداب متوجه دي چې په ادب او په احترام سره قرآن ته کینی، الله تبارک تعالی به علم نصیب کی. دا هغې پوره وضاحت دا بیان شو. په دریم درس کې حقوق د قرآن کریم چې د هر چا یو حق د الله تعالی د کتاب د قرآن کریم حق څه دی، د هغې تفصیلات دا مخکې بیان شول. په نننی درس کې اوله خبره دا بیانو، د قرآن نه د پیدې د اخیستلو اسباب څه دي، کم کم اسباب دي، کم کم کارونه دي چې هغه په چا کې راشي نو د قرآن نه به پیدا واخلي. اوله خبره دا بیانو. دویمه خبره مختصر ډول باندې دا بیانو، اسباب مانعه د فهم د قرآن کریم نه، کم اسباب دي چې هغه په چا کې موجود شي نو بیا په قرآن باندې هغه نه پوهیږي، هغه کم اسباب دي. او درېمې خبرې ته بیا راځو، تعریف موضوع او غرض د قرآن کریم، د قرآن کریم تعریف څه دی، قرآن کم کتاب ته وایي، موضوع یې څه ده. الله تعالی د قرآن کریم په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ولې نازل کا، د څه پیدې دپاره، دا درې خبرې به درس کې بیانیږي. اولی خبرې ته راځو. اوله خبره د قرآن کریم نه د پیدې د اخیستو اسباب څه دي، کم کم کارونه دي، کم اسباب دي چې هغه په چا کې راشي د قرآن نه به پیدا واخلي. دا اسباب د قرآن کریم نه معلومیږي او مفسرینو د هغې وضاحت بیان کړی دی. په مختصر ډول باندې د هغې ذکر تاسو ته کو. الله تبارک تعالی دې وکړي چې موږ او تاسو دغه اسباب په ځان کې راولو او موږ د قرآن کریم نه پیدا واخلو. اول سبب طلب مرضات الله تبارک و تعالی، د الله تعالی د رضا د طلب کولو دپاره د یو بنده چې دا نیت وي چې زمانه زما رب راضی شي، زمانه الله تعالی راضی شي، الله تعالی به ورته د خپل کتاب پیدې ورکي، علم به ورته الله تعالی ورکي. سورة المائدة شپاړسم نمبر آیت کې الله تعالی وی یهدی به الله من اتبع رضوانه، الله تعالی په دې قرآن کریم سره هدایت کوي هغه چاته چې د الله تعالی په رضا پسې روان وي. څوک چې د الله تعالی په رضا پسې روان وي نو هغې ته الله تعالی د خپل کتاب هدایت کوي. نو معلومه شوله چې څوک د الله تعالی رضا رټي، څوک د الله تعالی رضا غواړي، نو هغه د قرآن کریم نه پیدا غیستلی شي، الله تعالی او ته قرآن کریم هدایت کوي. دویم سبب که څوک دا غواړي چې زه د قرآن نه پیدا واخلم او د قرآن علم حاصل کما او پیدا را تراکي، نو التقوا، د چا په زړه کې چې د الله تعالی نه یری نو هغه د قرآن کریم نه پیدا غیستلی شي. قرآن کریم ډیر خلق لولی، انگریزان لولی، شیعگان، هندوان، بدعتیان، بریلیان، دا غی پی نه عقیده جوړه شوله او نه اعمال جوړ شوله. دا غی وجه دا ده چې په بریلیانو کې، شیعگانو کې، په هندوانو کې، په بدعتیانو کې، په جمهوریانو کې، په دیو کې تقوا او پرهیزګاری نه. قرآن کریم کې الله تبارک تعالی فرمای سورة البقره دویم نمبر آیت کې هدل للمتقین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی هدل للمتقین. قرآن کریم دا الله تعالی بشک کتاب دے، شک شبہ پکې نشته رے، او دا ہدایت دے لپاره د متقیانو. اشاره شو ردی تا چې متقی او پرهیزګار انسان د الله تعالی د کتاب نه پیدا غیستلی شي چې کی تقو پرهیزګاری. دا ځان سره اولی کې دا یاد کړي چې دا اسباب کله په مؤمن مسلمان کې راشي، په کوم طالب العلم کې چې دا اسبابي د قران نه پیدا غیستلی شي، الله ول خپل کتاب علم بیا ورکړي. دریم سبب خشیت الله والاشفاق من الساعت، دا الله تعالی نه یره او د قیامت نه یریدل. تقوا دی ته وی چې انسان د الله تعالی د حکمونو تابعداري وکړي، او خشیت دی ته وی چې د الله تعالی د ذات نه اویریږي. د الله تعالی او د قیامت نه یره دی مجموعه ټولو ته خیرونه ویل شوی دي. چا کې اداره شي دا خیرونه دي. قرآن کریم کې الله تبارک تعالی فرمای ولقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین الذین یخشون ربهم بالغیب و هم من الساعة مشفقون. سورة الانبیاء اتسلو اختم نمبر آیت او نهسلو اختم نمبر آیت کې الله تعالی فرمای چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته ما کتاب ورکړو، فرق راوستون کې پمین د حق او د باطل کې رڼا و، نصیحت و لپاره د متقیانو. وس متقیان کم دي؟ الذین یخشون ربهم بالغیب و هم من الساعة مشفقون. د قرآن نه هغه څوک پیدا غیستلی شي چې د هغه په زړه کې د قیامت نه سخته یری. قرآن ته ځکه ناست دی چې د الله نه یریږي. قرآن ته ځکه ناست دی چې مخې ته خپل قبر او قیامت ییني، نو د دې وجې نه قرآن ته ناست دی. دا دریم سبب شو. څلورم سبب که څوک دا غواړي چې زره قرآن نه پیدا واخلمه او ما ته د قرآن علم دا نصیب شي، نو الاستماع والانصات، دا الله تعالی کتاب قرآن کریم ترې غوږ کې دي او متوجه دي کینی، نور مشغولتیاګانې اگر یې پرېږدي. سورة الاعراف کې الله تعالی فرمایي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. کله چې قرآن کریم لوستل کیږي نو تاسو هغه ته غوږ کیدی، وأنصتوا چپ شي، لعلكم ترحمون، دې لپاره چې تاسو باندې رحم وکړلی شي. نو اشاره شو لدی ته چې د قرآن کریم نه هغه څوک پیدا غیستلی شي. دوه خبرې شولې، یو دا چې غوږ یو ته خوده، چې چا قرآن ته غوږ نه یې خوده نو هغه به دې څه پیدا واخلي، او دویمه دا چې متوجه کیناستل، چپو ته کیناستل، خبرې اترې به نه کې د قرآن د درس په وخت کې. دا نه چې امپیتری ځان ته اسې چالو کړی ده او ځان له ګپ شپ لګی، نه نه، قرآن ته به غوږ دی او چپ به ورته کینی. دا د سورة الاعراف 204 نمبر آیات دی. د دې وجې نه لیس ابن سعد رحمت الله علیه وی لیس شیء اسرع الیه الرحمت من مستمع القرآن، داس یو شی نشتره چې رحمت اغه ته فجلتی باندې رواني لکه سرنګ چې د قران کریم اوریدون کی ته د الله تعالی رحمتونه فجلتی سر راځي. که څوک دا غواړي چې ما ته د الله تعالی رحمتونه فجلتی سر راشي او زه د الله تعالی پر رحمتونو کې راون غاړل شم، زه پټ کړی شم د الله تعالی پر رحمتونو کې، نو د الله تعالی کتاب ترې غوږ کې دی او چپ دی شي، بس الله تعالی په خپل رحمتونو کې. دغه سي مضمون په سوره قاف ودرشم نمبر آیات کې هم بیان شوی دی، ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. چې قران تری غوکه خو درې او حاضر القلب زله دی حاضر دی نو دغه انسان د قران نه پیدا غستلې شي. پنځم سبب کڅوک دا غواړي چې زه د قران نه پیدا واخلم او ما ته الله تعالی د خپل کتاب علم نصیب کی. خوف و وعید الله تعالی په قران کریم کې چې الله تعالی کوم وعیدونه او عذابونه صداګانی د مجرمانو د پاره بیان کړی دي دا غینه یاره کول. کله چې د جهنم ذکر وشي، کله چې د مجرمانو د سزا ذکر وشي، او ته د الله تعالی نه وېریږي پاږي په دغه وخت کې وېریږي، دغه سی انسان د قران نه پیدا غستلې شي. لکه قران کریم کې الله تعالی فرمای فذکر بالقران من يخاف وعید، بیان کا قران کریم هغه چاته چې هغه زما د عذابونو نه یریږي. څوک چې د الله تعالی د عذابونو نه یریږي هغه ته قران پیدا ورکي، د قران علم هغه حاصلول شي. سورة الاعلى لسم نمبر آیت کې الله تعالی وایي سيذكر من يخشى، نصيحت اخلي هغه څوک چې د الله تعالی د عذابونو نه یریږي، څوک چې د الله نه یره کوي هغه نصیحت اخلي، او چې د الله نه نه یریږي د الله تعالی د عذابونو نه نه یریږي، نو کدا ټول قران او توې د اول نه تر اخره پورې هغه باندې قران اثر نه کوي. شپږم سبب که څوک دا غواړي چې په ما باندې قران اثر وکي، زه د قران نه پیدا واخلم او د قران کلیم علم را تنصیب شي، عدم الركون الى الدنيا واتباع الهوى، دنیا ته ونه مایل کیږي او په خواهشاتو بسی بنه ځي. خواهشات یعنی استاز لکه څه غواړي هغه بنه کې. بار بار دا خبره وشوله چې قران به تخپل مقتدا ګرځي، ته به مقتدی او قران بستا امامي، قران به د نمخ کی او تو پاغي بسی شات اور پسی. په هر معاملې کې ته وګوره چې قران ته کوم هدایت کړی دی داغه خبره ومنه، د الله تعالی احکامات ومنه. بلعم بن باعوره چې اغا د تورات لوی عالم مو، د موسی علیه السلام په وخت کې بیا گمراه شو، دو مرزونه کې پیدا شول، تورات یې پریښو ده، تباه و برباد شو. قرآن کریم کې سورۃ الاعراف کې به داغي پوره واقعې راشي. دولس زره شاګردان مې په یو مجلس کې ناسو، خلکو ته د الله تعالی د دین دعوت کو. په دې وخت کې بعضی جمهوری مولیان چې په معاشره کې یادیږي، چې د یهودو د نصاره او د انګریزانو سره ورسره دي د مسلمانانو په خلاف باندې، دغه مثال یو شیخ القرآن دی یا شیخ الحدیث دی یا بل څه دی څه شی دی، خو چې د الله تعالی دین پریښود، دنیا طرف ته مایل شو او د خپلو خواهشاتو تابعداري وکړله، هغه علم ته پیدا ورنکړله. قرآن کې الله داسې وایي ولکنه اخلد الى الارض واتبع هواه، سورة الاعراف یو سل شپږ او یایم نمبر آیات کې. نو چې کته دا غواړي چې ما تا قرآن پیدا راکی، ته دا غواړي چې زره قرآن علم حاصل کما، نو پاغي کې دا شرط دی. وم نمبر خبره دا شوله چې دنیا ته ممیلان نکې، یا دنیا د ممیلان نه وزن بچکې او د خواهشاتو تابعداري بنه کې. د دیو جنا سفیان ثوری رحمت الله علیه وی لا یجتمع فهم القرآن والاشتغال بحطام الدنيا في قلب مؤمن ابدا، د قران کریم پویا او دنیا کې مشغوله کېدل دا د مسلمان په زړه کې نشي جمع کېدل. یا خډيره دنیا جمع کا د قران نقلار شه، او یا دا سیده چې دنیا نقلار شه د قران علم برته الله تعالی نصیب کی. وم سبب که څوک دا غواړي چې ما ته الله تعالی د خپل کتاب علم راکی او زه د الله تعالی د کتاب نه پیدا واخلم، الإيمان الكامل بالله وبوعده وبوعيده، فالله تعالى بني بكامل إيمان لري. دو چا إيمان چي ضعيف وي كمزور وي اغا دا قرآن نا پيدا نشي غستله، اسه بالولي پا جواباني بتيريگي، خليكنا دي مرأي نا بحكت دانا كوزي غزلتا، دا هغا چا تا پيدا نوار كي چي دا غا إيمان كمزور وي. نو کامل ایمان پکار دے. سورہ فصلت کی وی اللہ تعالی قل هو للذین آمنوا هدى و شفا, دا قرآن کریم دا ایمان والاو دا پارا ہدایت دے و شفا و علاج دے, دا غیر پارا علاج دے. قرآن کریم شفا دا علاج دے, دا ظاہری مرضون دا پارا ہم دا علاج دے. سورة الفاتحہ دا پا مریض بانے اول والا پا کامل ایمان او پا صحیح عقیدی سر اللہ تعالی بولے شفا ورکی. او دا غسی دا باطنی مرضون دا پارا دا چا پدرکی چی دا شرک او دا کپرا دا بیدینی مرضونی نو دا غیر پارا دا دیر زیاد بہترین علاج دے. اتم کسوک دا غواری چی دا قرآن کریم نا پیدا واخلم او دا اللہ تعالی دا کتاب ما تا پیدا را کی دا قرآن کریم علم ز حاصل کما طہارت القلب پا کار دار چی اغا دا خپل زل صفائیو کی دا خپل زل صفائی دا زل صفائی دا سنو کی دا حسد نا کینی نا زد و عناد نا بغض نا گندہ اخلاق دیتا تسکیت النفس ویلے کی دا چا زل چی پاکوی اغی کی دا قرآن کریم علم بیا کینی. پرون هم تاسو ته خبر او کړل شو کله چې یو لوخې سپای خلق پکې اله پي پکې اچي شوده پکې اچي ترکاری او سالن پکې اچي شربت پکې اچي په پاک لوخې کې نو دغه سي کله چې د قران تاسو ته د رزړو لوخې پاکو نو الله تبارک تعالی بر تر دې قران علم نصیب کی پیدې ورته میلاو شر دي. علماي کرامو د دې آیات په تفسیر کې لا یمسوه الا المطهرون د دې آیات په تفسیر کې یو معنی دا بیان کړی دا لا ینالو فهم معانیه الا القلوب الطاهره پاک زړونو والا د قران کریم په مقصد باندې پویږي او ګنده زړونو والا د الله تعالی په کتاب باندې نه پویږي. الله تعالی دې زمونږ او استاد زړونه صفاکي کدا غواړو چې قران علم راته الله تعالی نصیب کړي په کار دار چې مونږ او تاسو خپل زړونه پاکو. نهم سبب د پاره د پیدې غسلو د قرآنی کریم که څوک دا غواړي چې د قرآن نه پیدا واخلم او د قرآن علم راته الله تعالی نصیب کی نو العزم الجازم کلکه اراده دا وکه مضبوط قصد دا وکه چې زه به د قرآن زده کومه د دینه او پیدا اخلم علما عملا وعقیده. عقیده دی برابر نه ده, یو حق پرس عالم ته کینه د قران کریم درس دی واوره او دا عزم وکه. ډیر خلک داسې لري چې هغه عزم وکي لاړ شي د خپل علاقینه امریکای ته برتانی ته بلبل ملک ته لاړ شي د دنیا د ګټلو لپاره عزم یې بس هغه شند کیو کی. مسلمان له دې عزم په کار دی چې د قران بزز د کومه د دې عزم ولا په کار دی چې د قران مطابق بز خپل عقیده جوړوم دا عزم ولا پکار دی چې ردی قران کریم مطابق وز خپل عمل جوړو دا قران بزر خپل زندگی نظام او قانون جوړو ته دا عزم وکه. الله تعالی بری پر خپل کتاب باندې پوی کی او د دې قران نه وته پیدا واخلي. سورۃ التکویر 28 نمبر آیات کې الله تعالی فرمای لمن شاء منکم ای استقیم دا قران کریم نه پیدا هغه څوک غستلی شي چې دا غا اراده د استقامت وی د ځان د برابرولو اراده یې کړی وی د ځان د برابرولو او د ځان د اصلاح اراده یې کړی هغه ته الله تعالی د کتاب پیدا ملاویږي او علم ته الله تعالی ورکی. لسم سبب کڅوک دا غواړي چې زره قران نه پیدا واخلمه الله تعالی ما تر خپل کتاب علم نصیب کی ال یقین الکامل کامل یقین کول د سیمو آیا چې یاره د قران ته وکینم یا به پیدا را کی یا به رانه کی په دې نه نه په دې باندې ته پیدا نه حاصلېږي. ال یقین الکامل پورا کامل یقین کول دا یقین وکه چې دا قران ما ته پیدا را کی زو ته وګ دمه او چپو ته کینم نو کامل یقین دا وکه الله تعالی ورته علم خامه خر دې در کی پیدا ورته در کی دا یو لسم سبب د قران کریم نه پیدې د اغستلو اغه داده صبر د ټوله مخکینه لس خبرې اله انسان ته حاصلېږي چې په انسان کې صبري بے صبر انسان دا اللہ تعالی دا کتاب علم نشی حاصل ولی چلس منٹ کینی پاو سات کینی او بیا تنگ چی چیارا نور یا دور دی درس وکی وی مند دا خودم را اوگر درس تی دیتا وسو کینی دسی انسان دا قرآن علم نشی حاصل ولی صبر وکی دا سحر نو کینی تر دا مازیگر پوری ما خام پوری وکینی ما سپخین پوری وکینی شیطان بر دیر لمسی چیارا نن یارا دا درس دیر جا توگت شوخا او دا مولی سیب دا گڑای بیٹی ما شوی دی کتا چل شوی دی نا دا گڑای بیٹی ما شوی نی یلتا که او رجی کمی او درس دیری زکا نو چی صبر دی وکا اللہ تبارک تعالی بر تا دا قرآن علم نصیب کی او دا قرآن نو پیدا واخلی سوری الیب لام میم سجدہ سری رشتم نمبر آیات کی اللہ تعالی فرمائی وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون چاچ صبر کړی دی الله تعالی وی اغه ته هدایت کړی دی او اغه کامیابی موندلی ده نو مونږ او تاسو به صبر کو استقامت بکو کڅوک دا غواړي چې زره قران نه پیدا واخلمه نو صبر او استقامت دیو کی دا یولس ابا دا یولس اسباب مفسرینو بیان کړی دی چې بچا کې دا یولس اسباب راشي الله تعالی به تر خپل کتاب علم نصیب کی او الله تعالی به تر خپل علم د خپل کتاب علم او دغه سي د خپل کتاب نه پیدې و دا وتر الله تعالی ورکی او دا پیدې به حاصل کی دا یولس اسباب شل ان شاء الله تاسو په غیبانی پوهی شئ